حیات می خواهد کن نصف مرکرکت وارد سوال برای شما نیمی از مالی که گذاشته از همتران شما علم یکن لکن اول دستیاتی که نباشه برای همتران سال پرسنده همسان حال کرد و ایزن اولاد نباشه مالی از ایزن تقسیم می شود با دو تقسیم نیمش شوالش می گه نیمش بساس تقسیم برادر و برادر و هرکس که تو همار می رود فإن كان له ولد پس اگر برای همسران من فرزندی باشد فلکم الربع پس برای شما چهار یک است بعد از دو فرزند بعد از تصمیم میگیرد مما ترک از آنچه گذاشتن من بعد وصیت بعد از قضای وصیت یوصین بها الدین که وصیت کرده به آن الدین و بعد از قضای قرضشان زنم باید وصیت شود زنم بیا میخواد من بعد وصیت یوصین بها الدین بعد از آن وصیتی که زن مسلمان کرده در رابطه با مال خودش و قضای قرضش و لهن ربع ولی سرچپه شد مرد فوت کرد زن از خود ماند و لهن ربع و برای همسران هر دوگو چار یک از مما ترکتم آنچه که شما گذاشتید ای مردان بعد از مرگتان علم یکن لکن ولد در صورتی که برای شما فرزندی نباشد فرزند نداشتی و فوت کرد بعد از این مال چهار سه تقسیم میشه یک کسیش از که آخر همسران میکنند به این کار نزدون باید پس اگر برای شما فرزند میباشد فرهان نمسون از برای همسران تون اشتیه کرد دیگهش از این اساس تقسیم برای دختر و برای فرزند در بشکر میخواهد نیم مطرق بازم توی گذاشته من بعد وصیت بعد از قضای وصیت توتون از یه وصیت کرده با آن او دین و بعد از قضای قرض کنه در کل جای وصیت و قرض ادا میشه بعد از دور مسئله تقسیم میراث صورت میگیره پس برای همسران دو حالت داره یکی چاریت و یکی اشتیت اشتیت در وقتی که فرزند داشته باشه و چاریت در وقتی که فرزند نداشته باشه اگر همسران زیاد هم بوده باشه باز هم چاریت و اشتیت میگیره و تقسیم با تفرین خودشان می شود و این کام رسول میگوید و تبر رشن و امرارتن و اگر باشه محصی که اطوای میراد برده می شود به اولاد یا به پدر کسی فوت کرد نه پدر داشت و نه هم اولاد داشت او امرارتن یا زنی که فوت کرد نه پدر داشت و نه هم اولاد داشت حضرت اول یعنی کلالت معنای مصدری دارد و معنای از بین رفتن قوت و توانایی است و صحه لغتی را تن تصویر می کند و به این جهت معنای مصدری گرفته می شود که چون این فرده که پدر و مادر فرزن ندارد مسلمن در رنگ را زندگی می کند در رنگ زندگی می کند و قدرت و توانایی خود را از دست می دارد بنابراین کلالت به معنای احاطه هم می آید از این خاطر این اکنین چیزی که بسیار روشنی دهنده است و کلی روشنیش اطلاف را چی کرده؟ روشن می کرده پس کلاله آن است که نسبت اصلی را چی می کنه؟ احاطه می کنه نسبت اصلی خود را از حضرت عباس صدیق رضی الله عنه در مورد کلاله رسان شد فقال دو حضرت عباس صدیق اقول رو بکیها برعیم در اینجا به اساس نظر و برداشت خود سخن میگویم و این یکون طلاب هم همین خدا پس اگر موافق دستور خدا واقعی شد از طرف خدا است و این یکون خطا هم اگر خطا بوده باشد به من و من شیطان از طرف مست خطایی و از طرف شیطان و الله و رسوله و ای آمین و الله و فکر مست از این دستور چی هستم؟ بیدار هستم بزرگ البته من لا ولد لدو و لا واحد کلاله کسی است که نه فرزندی داشته باشه در این دایر خود و نه هم پدر و مادر چون این انسان که به این حالت زندگی نمی کرده است که مالش برای اقوامش می شود ولی این کلاله برای او حق کنید و او را از برادر برادر اصلا اعیانی نیست بلکه برادر اخیافی است برادر اخیافی او بختم یا خواهری برای کل واحد من هم سدس پس برای هر یکی از این برادر خواهری اطرافیشان از سدس و شش یک است و امکان اکثر من خواهری پس اگر باشم برادر اخیاتی و یا خواهر اخیاتی از دارم این مال حسیت ایجاد شد و هم شرکا به سلسلتشان در سلسل مالشان شریک از وصیت شد من بعد وصیت نیوز را به حاله بعد از رضای وصیت میشیم کرده باشد با آن و بعد از رضای قدرشان غیر مضاهم و غیر آنکه زدار رساننده باشند وصیت هم حکم است من الله قصر وصیت هم من الله این حکم از طرف خدا هست و الله علیم الله جان است حلیم بسیار جوابات بعد اوقات مردم ها چی نمی کنند؟ قانون میراث را تطبیق نمی کنند ظالمانه خودش عمل می کنند الله بسیار حلیم است و یقای انسان را قام حقیر است تلک حدود الله این حکم ها این حکم های خدا است تلک حدود الله این حکم های خدا است و من یتعیده و رسوله و هر که فرمان برد از الله و پیغمبرش یدخل و جنات داخل کنند دوره و باقایی که تجری می تخت که انهار میره و دسته درختان هم از انهار و جویها خالدین فیها همیشه می باشند در آن خالدین فیها همیشه می باشند در آن و ذلک الفوز العظیم و این است کامیابی بزرگ این است کامیابی بزرگ و من یاست الله و رسوله هر که نفرمانی رو کنند خدا و پیغمبر را و یکعال به حدوده رو و از مسهای خداوند به مطار تجاوز بکنند یدخل و نارم داخل کنند او را با آتشی که خالی را پیها همیشه باشد در آن و لدو عذاب مهین و تو را فرمان او را عذاب زلت آور برای تو علیت عذاب زلت آور است قانون تو خدا داد قانون تو الله داد مسئله میراث در جاهلیت به اساس نسب بود به اساس وعده و میثاق بود به اساس موالات بود در شریعت اسلامی مسئله میراث به چند حالت شد نسب یکی از حالات میراث است و بعد این نسب هم یکان باید وسائل می شود مسلمان از کافر میراث یافته نمی کنند کافر از مسلمان میراث یافته نمی کنند در حد یه چیزی که میراث را جدا می کنند پدر در دار حد بوده باشه مسلمان فرزندش در دار اسلام بوده باشه میراث یافته نمی کنند او پدر تکی میراث یافته نمی کنند این کلش حدود خداوند به مقابل تعیین شده برای شما هر کسی که ضرورت از حدود خدا بکنند الله او را در آتش داخل می کنند و برای شما عذاب سبکسار است عذاب زلتباری است معنای از این کسی است که قانون تصویر شد تو نمیتونی در خلاف قانون خدا زندگی بکنی اگر هر کی همی فرزندش به تو نفیل مدرسه همی اولاد به تو نفیل مدرسه و سبب این میشه که رابطه با الله قطع شود پشت سر دعاگویی نداشته باشی مسئله تقسیم میراث خلاص شد و ما به الله جل جلاله برای ما شما تقسیم کرد که چی گونه ایده تقسیم بکنیم و چی گونه این موضوعات را دریافت در رابطه به موضوعات علم میراث که از مهمترین علوم در فقه اسلامی است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اولین علمی که از امت برداشته میشد علم میراث است و مهمترین علم است یقینا که امروز هم کم علما به این موضوع میفهمند سرشان خلاص میشود بر اساس از این مسئولیت نیم علم دین علم میراث است کوشش بکنید که به وقت خود را تقسیم به این موضوع را دقیق تا بتوانیم که بر پیش تقسیم مال در فقه اسلامی دست پیدا بکنیم بعد از اینکه این بخش با واسطه تقسیم میراث امنیت در جامعه بار میآید آنچه که سبب بی‌امنی از نظر روابط می شود الله خود هم بر ما شما بیان می شود آنچه که امنیت را از بین می برد یکی مسئله فحشا است مسئله بد اخلاقی است حکومت اسلامی و مسلمانان در رابطه با این اصل هم باید توجه داشته باشند الله می فرماید و اللات یأتین الفاحشة و آن زنی که اتیان بکند در نام من نسائکم اطهرانکم پس تشهیدوا علیهن اربعة منهن پس طلب کنید بر ایشان گواه و گواه بر آنها هر وقت میل کن چهار مرد از خود خواست و من یعصی الله و رسوله و یتعد در حدوده هستند خارج امتحان. هر کسی که از سرپیچی بکنند حکم خدا و قیامت و تجاوز بکنند و مسخره خود داخل کنند دور را به آتشی که همیشه باشند از آن و از دو عذاب دنونی و دور عذاب جلد آوند. اللاتی با آن زنی که یعطین از واحشت اتیان بکنند و بدکاری به نسائی کن از همسران شوند. یک زن از همسران شان آمدن به فحشا بکنند. فحشا وقتی در فکر سلوه قرآن میاد غالباً به معنای روابط نامشروع جنسی است. پس تشهیدو علیه این طلب بکنید بر ایشان هر بعد چهار گواه من هم از خود مسلمان ها. پس تشهیدو علیه این طلب بکنید بر ایشان هر بعد من هم چهار مرد از خودتان. چهار مرد باید بیاید تا این شهید. پس اگر گواهی دادنی چهار مرد و امزی گواهن ندید بیود پس حفظ کنید آنها را در سانه ها حتی اطلاقا حتی قانون نو تا عمرشان تا عمرشان را تمام کند مرد او یک جعل الله در اون نسلی دار یا مقرر کند خدا برای آنها خودم را دیگری دار. در جامعه که روابط نامشروع بسیار زیاد بود حدیث از امام بخاری داریم که بشکار مختلف روابط نامشروع بود. بیرخ های فایشه در سر خانه های باشون یک وقت رد می زن. یک زن یک مرد برای یک مرد دیگری می گفت که از خانم خود خسته شده این یک چند وقت خانم های خود را بلند می کنند. روابط نامشروع و خود دوستاها به استاد داشتن و به اندازه فساد بود که از یک تعدادی از مردها برای سنای خود می بود که بعد از اینکه از مریضی ماهوار تلاش می در خانه خانه خانداده رو بود تا که یک خانداده در خانه منتقل شد. به این شکل یک فساد و جامعه پر از عذاب بدبختی بود. قرآن کریم یک بار اگر می بود که این را رجم بکنیم و این را بزنیم جنجال باز پیدا می شد. باز قرآن کریم در ما چه می کنم جمعه تطبیق مزاید ذهنیت خلاص میکنن. اول میگه که آن زنی که به عمل قبیح و بد رو بیارد از همسران آن فاحشه این کلمه را استعمال میکنن تا که این لفظ خودش اصلاح کننده است. این لفظ نباید رو بشارد این لفظ را میگه تا که وسیله اصلاح را باید بیارد. با چی میکنی؟ خال مقال تو دلیل نمیشه. پس تشکیب علیه این اربعه منفون چهار گواه را از ما چهار مرد ازش کردم که کی گواه بوده باشه به بدکاری از این حدیث که چهار مرد پیدا کردن بسیار مشکل است و در حدیث باید توضیح هم میدن تو نیست که چهار مرد یکی یک رقم بوی بده یکی دیگر رقم بوی یکی میگه ما در خانه خانه دیده بوده دیگر میگه خانه خانه بوده در زمان در مکان در حالت باید یکسان بوی بده و این بسیار سخت است. این شبیه بود پس اگر گواهی داده امزی گوهن نمید بود پس حفظ کنید آنان را در خانه ها در خانه ها حفظ بکنند بود خدا محرسی نداشت بود مرس کنند بنام خکرسی ها چی میکنند؟ میگه در خانه خود بندیش بود شوهر در خانه خودش دن خود بندی میکنند این تو بندیش بگره که بیرون نمیمانش در اینجا باید خود را باشد حتی اتواب کافون نمیمان تا آن ریشان را تمام بکند من امیجا باید که بیرون نمیمان او یک عرضا درمان نسبی دار یا الله مقرر کنه برای آنها راه دیگری دار. فقط یک نقطه گفت دیگر موضوع را سربسته مان دیگر مردم هم به تطبیقات مان بسیار کاری بدی هست بسیار کاری بدی هست اولا بندی میشی در خانه بندی میشی این گفت باشد زمینه خود با خود مساعد میشه برای قانونی که بعد از میاره قانونی که بعد از میاره و لبن یک دیان و آن دو مرد که به کار سرکاری رجوع بکنن این کم از شما لبادت میکنن با آزو و کما اونا را درد برزنن. زن خود گفت که بندیش بکن مرد که زنا برزن اون چی میکنی؟ الان میگه و لبن و آن دو مرد که یک دیان به کار بد و قبیلی زنا رجوع میکنن من کم از شما و لبن یک دیان که به بدکاری رجوع بکنند منکم از شما و آدو کما پس ایزاره کنید آنهان را آنان را عذیت برسانید عذیت بگید که هم به زبان و هم به بود بوده بزنید و بودم برسانید هم نفرینش بکن بندش بود بسیار فرزش دیگری هم خدا من اشتویش را مویم بگردانه کامل سرات بجرد خانی من نفرینش بود یک از من گردان نزدن تو یک انسانی بسیار بدخاری هستی و این شکل کل لگی سرسی چی بکنیم؟ بندش بکنیم و یک باره دیگر میگم من روابطم بکنم در دکان ششته بودی که این زناکار بردا من این نیست که خرم بکنم بردا سرده نمیکنم چرا؟ تو زناکار از گرد دکان بارد در مادر خودش باشه که منش این بردا رو کنم باید داره کسی رو بگیم این یه اتنش بردی خانه هستن ولی من رو کسی بردیدم چرا قانون بودم تزمین تنبیتی باید داشته باشد زن آسان از من نیکه باری من داشته بردی میکنیم الان به این تو بردیش بکنم راهوله کاش خطر بود، کل درش بر هم کشی، مسکر از آنش نکن، یک چیز از پیشتان میخواد برشان نکن، این هم از یک برشان برسن. و همچنان اگر قوی داشته باشی یک چند نلاتش رو به چپش رو یک کار میکنی، این هم اصلاحات دیاره. تا این تابا، اگر آن دو تابا کرد، هم زن تابا کرد و هم مرد تابا کرد و اصلاح و اصلاح نمودن خود را اصلاح نمودن. این اصلاح با دو وجه است. یکی گفت که دیگه ایک را نمی کنیم ما آماده هستیم که یک و یک دیگر با روسی بکنیم پس در منی اصلاح رو مخیر و اصل و حال دیگر از یه عمل قبیح و من کناره گرفتن و عرض و عمل ما پس اراد بکنید دور شوید از عذیتی عزیزتون افر از عذیت شما دور شد دیگر بازم شد شما نکنید فقط موضوع این بود که اصلاح شد جامعه و اخلاقی که کنید اصلاح در اونجا باشد بسیار کلام دقیق از خدا نگهی میدهد بنام و اصلا خود اصلاح کردن و آردو عن ما پس اراد بکنه از آنجو این الله بشه خلوان کانت توابا وزیرنده توبه رحیم مهربان الله وزیرنده توبه است اگر کسی که خود اصلاح میکنه الله او را قبول میکنه ببینید که این هم وسیلی بود برای اصلاح جامعه ولی باز از انداز این هست که اینما توبه تو علالله جز نیست که قبول توبه و صدا هست لذین برای آنانی که یعملون سو کار بد را میکنند به جهالت و نادانیشان کار را میکنند به نادانیشان قبل این بخشی بود به اساس نفهمی قانون را نمیفهمید از این خاطر الله با عموم مردم قانون نمیفهمد چه میکنند الله تواب و رحیم است ثم یتوبون باز توبه میکنن من قریب در نزدیکی زود توبه میکنن توبهش با آیندهش نمیمانن مثل آجیه ما باید آجیه رو سنگ چرا از این بیگاه دست کار خود جوان از این کار باید میرین دروغ میگوین و خیانت میکنن مرسی که میکنن برم از که آزار هست باز عشق بکنم دیگه با خود اسلام این رقم من میگرد در جوانی هر خصاصی که از برم بیر برم میکنن باز از باز نبازن میکنن و زود با فهم دین چه میکنن توبه میکنن و خدا را که یتوب علیهم پس آن گروه میبخشد خدا بکشن خدا را که یتوب الله علیهم پس آن گروه را میبخشد خدا و نعمتهاش پس آن گروه را الله چه میکنن و نیکی و بخشش بر سرشان داد میکنن و کان الله علیم حکیما و بشک خدا و نعمتهاش عالم و با حکمت است کمی از علما گفتن میگه هر گناهکار تو گناه میکنه به اساس جهلش هست بنام معنای این است که انما توبه فعل الله للذین یعملون السوء بجهالت که نفهمه باز گناه بکنن کسی که نمیکنه گناه میکنه در او یک موضوع همین خود همین گناه خودش جهل است هر انسانی که گناه میکنه در حقیقت جاهل است بر واقع هر انسانی که گناه میکنه در حقیقت جاهل است دیگه از خدا دور میشه این خود جهل است بدان گناهکار من هست گناهکار جهل است پس این آیه این معنا نمیده کسی که فکرش نشده باشد و گناه از پیش شود نه کسی که قصدا گناه میکنه در حقیقت هنو اصلا بیجاهل است اینا فهم است اینا فهم است از اون خاطر هر کسی گناه میکنه فوراً ثم یتوبون من قریب باز زود توبه میکنند در نزدیکی توبه میکنند من قریب قبل از موت است قریب این است که امروز گناه کنی امروز توبه بدش من قریب نیست که تو تا که زنده هستی توبه بکنی در حقیقت این قریب است در این قریب است چرا پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که خدا توبه او انسان را قبول نمیکند که نفسش در فرودگاهش است از او در مصرف نمی کنند. الله از او انسان توبهش قبول می کنند که ولو که 10 سال پیش گناه کرده باشند ولی زنده است، توانایی باز با گناه کردن بخواهد قبول می کنند. الله توبه را قبول می کنند به نفت مایت و گونه می خریبیم باز توبه می کنند در نزدیکی، یعنی قبل از مرد. و خدای که توب الله فعلیه پس آن دروب می بخشد خدا بر ایشان، الله می بخشد بر ایشان و الله بر فرد بر اینها نظر می کنند. و کان الله علیم و حکیم است و از خداوند مطال عالم و حکمت، الله عالم و حکمت است. الله چه به جلتون در رابطه در فرعون در سوره مبارکه یونس ارشاد می داد که فرعون وقت برش داده شد نمان به حضرت موسی علیه السلام نه تایی که هشت حتی اداد را کرد و قرم قال آمن تو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. بعضی که غرق میشه یک آدمی که نیست معبود بر حق خدا و ما ایمان آوردن با آنچه که بنو اسرائیل ایمان آوردن. الله در سوره که الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، آیا ایمان آوردی؟ باور که وقت تو توی نافرمانی میکردی از جمله انسانهای تباهکار بنام پیغمبر علیه السلام هم میکنه که خداوند ان الله یقبل توبه العبد ما لم یقبل، الله توبه یک بنده را قبول میکنه وقتی که برقرار نرسیده باشه، قرار مرگ به قلوبش نرسیده باشه. به اینجا میرسی که الله توبهش را قبول نمیکنه زیرا یک تجربه نو میکنه، بنام الله را قبول نمیکنه. بنام من قریبین مراد چیه؟ حالتی که زنده بوده و پیش از مرگ. و لیست توبه لیلدین یعملون سیئات و نیست قبول توبه من کسانی را که می کنند از سیئاتی بدیها را می کنند، گناه را می کنند. حضر الى حضر احدهم الموت تا که قرار زدیه که ایشان را الموت مرد قال میکنی تو قرآن هر امن توبه بیتون اکنون و لیلدین یعملون من کسانی را که می میرند و هم کفار در حالی که ایشان قبول می باشند کافر هم بیمیرد به اون هم توبه نیست. خدایی که اعتد مردم عذاب من علیم هم خان بروت هم حیاء کسیم برایشان عذاب من علیم هم عذاب ترتهنده برای اون هم عذاب ترتهنده یاش کردیم آماره کردیم. مسئله زناری که در آیه قبرنده که شد دیده که از آنون میکی باز نسخ شد با آیه که از زانی و زانیه زانی و زانیه شما چی بکنیم؟ بس میشه بکنیم به حیث تو آیه که نهتا شده از منظر تلاوت و حکمش باقی مانده و همچنان به آیه قرآن کریمی که زانی و زانیه را شما صد دلار بزنیم بعد دلمون میگه که نه آیه نهتا نشده بلکه از جمعه تعلیقات تعلیق نهتا نیست حب و نیست این تعلیق خدا این حرف تعلیق هست و تعلیق چون حکم نیست به نم نست الله چه رجلو این موضوع را برای ما شما تعلیق هست که انسان بدکار در هر مرحله از حیاتش که بوده باشد باید به الله رجوع بکنن و این رجوع در حالت مرد زندگیش باید بکنن نه در حالت مرگش. بعد از خداوند متعال به تیمون بخاری ابو داود و نصائی از حضرت عبدالله بن عباس روایت میکند یک رواج منحطی ظالمانه جاهلی دیگر را رد میکنه که دلم بر انسان تا جای است. او رواجی بود که از کسی که فوت میکرد باز اولیاش میگفت که این بیوه از ما است، بیوه از کس؟ از ما است. یا باز میآمدن میرفت این زن بیچاره را و زور برداد بر نکنه که بدون از اینکه دیگر مرد داشته و یا به کسی دیگر را بر نکنه با مرد شیام نگردن. قرآن کریم این حرکت ظالمانه را رد میکنند و برای مسلمان که ما نیستیم یک بار که یک کسی آدوسی کرد با دمیران برای تو داده شد این روش بیان هم میگوی کارد. الله میتر یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان لا یحل لکم حلال شما را ان تبتوا النساء کرها که میراث گیرید زنان بیوه را که به میراث بگیرید زنان بیوه را بیوه را همچنین به مال خود بدانید ولا تعقلوهن فما عمل ایشان را از نکاح یکتبو به درد ما علیه مهان نه تا باستان چیزی که داده بهشان الا یکی نه که فاحشت مبینه مگر اینکه کنن کار بیشار و خیلی بشکل آشکار وانت تو باز خانه بکشش سالان که این دنگیه در خانه در مدت چهار ماه یا یک سالی باشد شما نباید اونها را معرفت فکر بکنید و سرشان ظلم بکنید ولا تعبول بکنه ما نمیداری ایشان را از میکاری که خودشان خواسته باشد اون را باید را نبیدون نه با ما را سر بکنید ما یادم میاد وقتی که ما دست میشان در جای ایمان بودم یعنی نوبت نان ها که از میکنم اکباده ای سفیر بود باز برمد است که بچه این خواب کرد این بعد یک بچه یک خاطرک دیگر باشه که پیش میشه نه رو بالا هم میشه و این باز مثل سنو کلاش آمین و این سنو به احساسی سانه این تبتی بشه از دوازده ساله یا چهارده ساله هست این عادت جاهلی هست قرآن میکردیم شما من نکنید ایشان را از اینکه آروسی بکنه با کسی دیگری که کلان بوده باشد این غیرت رو بی جای راستا پیدا نکنید در این غیرت بی جای بی معنا اگه این رقم بوده باشد کسی که دخم جایده من غیرت میکنه اصلا دیگه همی جایی واری بس هر را باید پشتر را کنید خودش هم آروسی نکنه هر را باید بیا پشتر را از اگر چاله این نیست دیگه تبور تا باز تانه چیزی که داده ای به ایشان چیزی که به ایمان داده ای اگر انواع ایمان می باشی با فلانا رو سیم اگر نمی راست کنید مهد کنید اگر نمی دین نه می راست هست نه مهدی هست ایل اقیمت دین هست با اکشت موردی هست مگر این کنن کاری بی حیال کشتار در این را شما اینا را از خانه کن بیرون می باشن از روی اکرام نباید زمان رو بودار باشید محمد پس من نکنید آنها را از بیرون رفتن ولد تا عبودوان نه من نکنید زمان را من نکنید زمان را بیرون از بیرون مانه شدید مثل این لقیت اینه به فحش این مبین احمد یعنی که به عمل این حیای آشکار آمدن بکنن به این سوی بازن بود که تو در مدت یکی از در خانه شواهد رفتیم در خانه ما هستیم ما به خاطر حفظ و آبروی خود شما را نمی کنیم درمانیم این کار را پرش بکن این نفس آرزی نکن از بیرون رفتن مانعش رو بخاطر حفظ آزویتان و عاشی روحن به معروف و زیر تحریر رو نکنید و عاشی روحن به معروف تو برای نیک بکنید و وجه بسیار پسندی در آنها و عاشی روحن به برای نیک بکنید با زنان به معروف و وجه پسندی در آنها در طور فارد و این در احتموهن اگر از آنها به جهاتی که رایت داشته باشه تا اصلا این فکرات شیئن کچی بزا اچی به کرایت دارید و یک جهر الله فیه خیر و خیر و خداوند در اون میکی براون با قرار بکن باشد آیا حکم را آن میکنن زنانی که در قانه تان بیوه شده شما مانع رفتن از ما در بیرون نشده مگه اینکه آمدن به کار به خیال آشکار مجموع هم بکنید و هاشی رو هنه به معروف بازنان با وجه پسندیده از زندگی بکنید و شکل خوبی زندگی بکنید زیرا پیامبر خدا علیه السلام به حدیث میگه نگه زنها حاضر بشن از قدره چپ اگر میخواستی در راست چی بکنی کس مشکل امکان ندارد که یکان عادتهای خراب نداشته باشد و امکان ندارد که شما کدام عادت خراب نداشته باشه شما دارید از هر دو طرف خرابی وجود دارد به خاطر از اینکه این نش کنم اطمان کنم جای خرابی دارد و این کاری که مهم نگر از آنها به جهاتی که رایت داشته باشه یا جهاتش خراب بوده باشد و اصلا ام تک را گوشه ام چی بسا چیزی که رایت دارید و اگر الله بی خیر ام کتی را خداوند در هم یکی فراوان را قرار داده باشد چند چیز است کرده یکان بار یک مرد بوده بعد میشن دارد یکان باشه بیدی که بعد زنها مصرف زیاد می کنند دور از زن می کنند و اگر یک طرف مصرف می کنند خداوند مدرد و خاطر او خوبی که زن دارد که خود از چشمت از نامحرم نگاه می کنند ایش باز بهتر دارد به این برمیش باز انصاف بکن یکان باز زن بسیار بخیل می باشد تو خوش نداره می گرد زیاد انصاف بکن او با من کرد خوب از تو که زیاد انصاف بکن این کمک هم زورش می کنند پس تعالی زیاد برقرار می کنند یکان بار در یک پهلویش نمیده که زن کده خشاوانده تو خوبش نمیباشن ولی در فکر پرشن بسیار است. در تربیه اولاد بسیار سخت قدم میگذارد، در خوشی تو بسیار قدم خوب میگذارد. به نام نمیتونه که من شما و آن یک کسی را مطابق با خواسته های خود پیدا بکنه. این چه کار ندارد؟ اندیشه کن که در خانه میبینیم کلی عادت های پدر و مادر را خوب نمیبینیم، از من سرش انتقاد باشیم و این با وست از آن درستون بگیریم. کلی عادت های برادر تا خدوس نداریم، کلی عادت های خواهر تا خدوس نداریم، اما که در اونجا گزاره میکنیم در ایجا هم گزاره میکنیم، در ایجا هم باز برداشت خوب بشتیم.